राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र श्रीमानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। आपके मन के प्रमाण साधन में भजन में स्वाभाविकता कैसे आवे? स्वाभाविकता संसार आसक्ति को छोड़ने से, संसार में जो मोह है, आसक्ति है, कामना है, अहंकार है, इनके त्याग करने से और भगवान के प्रार्थना करने से, हृदय में भूलो नहीं, हृदय से रोकर ये प्रार्थना करे तो भगवत कृपा से आ जाए। जैसे चाहना रहित हो जाना, अच्छा हो ना, अच्छा हो जाए, सब टूटी हो जाए, साधा है ने चाह चूड़ी रामदास सब नीच से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह होती बीच, ये बात है। नाशवानी साधना है वो सारा खराब है, अविनाशी साधना जिज्ञासु है, मुमुक्षा है, नाशवादी की चाहना है ये बंधन है, चाहना का त्याग कर दो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोले शरीर निर्वाह के लिए भी कुछ चाहना नहीं करें, कुछ प्रयत्न नहीं करें? प्रयत्न करो, चाहना बता रहा हूँ, प्रयत्न खराब नहीं है, प्रयत्न ये निंदा नहीं की है, चाहना निंदा नहीं है, चाहना छोड़ दो, चाहना में कोई फायदा नहीं, किंचित मात्र भी फायदा नहीं, नुकसान सबसे बड़ा ज्यादा, फायदा कोई नहीं, फायदा हो तो बताओ, हमारा चाहना रखने से फायदा हो बताओ, कोई फायदा नहीं, खेत तो बात नहीं, नुकसान सब कर रहा है। बोले भगवान में अपनापन प्रगाढ़ कैसे हो? कृपा से भगवान प्रार्थना करो, महाराज आपका प्रेम हो जाए, एक उपाय खास हृदय से रोग ने मांगो भगवान देते हैं, भगवान का काम है, देते जरूर, ये चाहना आपके चरणों में खूब प्रेम हो जाए, ज्ञान हो जाए आपसे प्रेमय और कहीं मेरे नहीं जाना, ऐसी कृपा करो, भगवान से मांगते ही रहो, मांगते ही रहो, बार बार बार मांगो, शंकर कहते हैं बार बार बार मांगो तो बार बार मांगने से देने वाला उगता जाता है, क्या बार बार जाता है, मैं तो बार बार बार मांगो आशुदेव शरीर करना हर्ष करना, बार बार बार मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाए भगती और सदा सत्र, मैं बार बार मरूंगा, मरण मरूंगा। मेरा बच्चा कोई चीज चाहता है माँ को पढ़ लेता है, मेरे को दे ऐसे भगवान है पीछे पड़ जाओ, न शोर न शोर दो भगवान सीधी चाहता मात्र भगवान ही हो जाए सुनो के तो फिर पता नहीं दे मेरे को तो दे ही दो। शंकर भगवान कह रहे बार बार बार बार देव मेरे पर सर्वदान पाए नहीं भक्ति और सदा संसार आवाज भक्ति आवाज कोई वादा नहीं होया। और सत्संग सदा देते और बात है बड़ा नहीं सब काम जैसे बोले हमारे और परमात्मा के बीच में ऐसी क्या बीच में कोई बाधा आ गई या क्या चीज है उसके कारण से भगवान हमेशा अरे नाशवान में आसक्ति है प्रियता है यही बाधा है, ये खास बाधा है खास। इसको सत्ता दे दी और महत्ता दे दी, संसार को सत्ता दे दी और महत्ता दे दी, ये बाधा है। सत्ता है नहीं घुरे ये पहले नहीं था आज फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में प्रतिक्षण जा रहा है प्रतिक्षण बदल रहा है। तो ये नहीं मैं जो जा सकती है वो है मैं प्रेम हो गया उन्होंने दीजा नहीं मैं आ सकती है वो है मैं प्रेम करने उन्होंने दीजा। विश्वास है वो भगवान की कृपा से होगा हमारा तो होगा तो भगवान जरूर देंगे संदेह नहीं है। देखो भगवान के चरणों में प्रेम है वो बड़ी बढ़िया चीज है, भगवान में जो कृपा है प्रेम है वो बड़ी क्या काम आवे भगवान का काम आती नहीं। माँ का दूध माँ का काम आता है हमारा आएगा। आप बहुत बड़ी है पार में अशी में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति तो कठिन है, वो आपकी बनाई हुई है, इस वास्ते आपको दूर करना है। संसार में खुद में आसक्ति नहीं है, आपने संसार को सत्ता दे दी, सत्ता दे सकते महत्ता दे दी, फंस गए। ये आपकी दी हुई है इस वास्ते मिटाना आप पर निर्भर है। भगवान पर प्रेम हो जाएगा आप संसार में दो बात का दो काम है, एक काम का तो हो जाएगा चाहे संसार यार से मिटा दो चाहे भगवान प्रेम हो जाए बता प्रेम हो जाए तो आसक्ति मिट जाएगी, आसक्ति मिट ही जाए प्रेम हो जाएगा। एकदम कहिए देख लो मौका है मौका कलयुग उस मौका बनेगा। बड़ी कृपा हुई एकदम। कृपा से सब कुछ हो जाता है, भगवान की कृपा वाओ, कृपा भगवान देते हैं। प्रभु की करुणा दे ही देते दिन भेद संदेह, करुणा कृपा कर गए बिना दो वादे, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करने वाले जरूर देंगे। मैं सन्म हो जब ही जन्म कोटि अंगनाश है तभी जब ही तभी हे नाथ कृपा करो। भगवान ने दे भगवान की कृपा है, केवल मांगना वाला चाहिए मांगो सत्य दे मिल जाए। माँ का स्नेह, माँ की कृपा और दया जीव पर पालक पर सत्य होती सब है। ऐसे जीव मात्र पर भगवान की दया है, वे सर्वम हो जाए बस। जैसे जड़ बरसता हो उन्हें सामने खड़ा कर दो आप सब बन जाएगा, तो सर्वम हो जीव मजबूरी। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आपके नाम प्रेम हो जाए। हमने जो संसार को सत्ता दी है माता दी है ये बाधा है, ये हमारी बाधा हमारी की हुई तो हमें भी करना है, मदद भगवान से मिलेगी। इसे दूर करने में मदद भगवान ही मिलेगी जरूर। भगवान है, साथ है, संत महात्मा है, इनकी कृपा ही नहीं सब गई। मांग आपकी चाहिए मांग, एक मांग होती है एक चाहना होती है, चाहना पूरी नहीं होती है। मांग पूरी होती ही है तो चाहना मांग। जैसे भूख लगती है तो भूख के लिए कुछ नहीं मिलता है, चाहे पत्ती का साग ही मिल जाए और हम उसी चाहिए उसी जाए चटोरपन है वो छोटो आवश्यकता और कामना दो चीज है। तो भूख होने पर आवश्यक पदार्थ ही है जिससे भूख मिट जाए, यही आवश्यकता है। खाटा चाहिए मीठा चाहिए ये चाहिए ये कामना है, आवश्यकता तो पूरी होती है। कामना तो जिन पर लाभ लो बने लाई जैसे पूरी होगी जाएगी। ये बड़े बड़े धनी है ना, ये बड़े बड़े धनी बड़े बड़े धनी है वे महान दरिद्री, पैसा ज्यादा है वो दरिद्री ज्यादा है। हमें 150 इच्छा होती है, 100 में जाएगा 1000 की इच्छा होती है तो 900 का गिरेगा, 1000 में 10000 की होती है तो 9000 का गिरेगा, 10000 होने पर लखपति होती है तो 90000 की गु हुई, और लखपति होने पर 10 लाख तो देगा 99 लाख करोड़ देगा, लखपति होते ही करोड़ होती लाभ लोभ अधिकारी लोग लाखों का घाटा लगता है। कई बार घाटा कहीं लगे तो लाख नहीं। धनी आदमी संतोष नहीं होता। संतोष रहा भगवान के सदमुख जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे नाथ। फिर ऐसे पुकारो सच्चे हृदय से। जरूर मिलेगा चीज, संदेह नहीं है। सब मामा पूज, सब मामा पूज, सब मामा पूजा है। ये बात अब आर कृपा है, प्यारी मात्र पर सुने कृपा है। जो पदार्थ चाहते हो वो मिलता नहीं, मिलता तो कृपा नहीं। ये जाने वाले है, रहने वाले है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त बच्चल कान में वह बहुत चट ही जाए। सच्चे जैसे भक्त, सच्चा भक्त सच्ची चाहना करता है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जाती है। मानस केवल परमात्मा मिलते हैं और मानस सिद्धि मिलती है। चीज मिलती है मांगना भी हो और प्रयत्न भी हो और प्राप्त साथ में हो, तीन हो तो सुसार चीज है। और यहाँ केवल मांगना, केवल चाहना, केवल भूख, केवल चाहना। संसारी में प्रवृत्ति मुख्य, मांगना मुख्य नहीं है। अरे परमात्मा में प्रवृत्ति है ही जरूरी, प्रवृत्ति हिंदु जो वो तो मांग है केवल और पूर्ति होती है। एकदम सच्ची बात है। हे नाथ, हे नाथ, केवल साधना मात्र भगवान प्राप्त नहीं। कर्म का फल होता है प्राप्त, ये कर्म का फल नहीं है, ये कृपा का है। कृपा कृपा है, मुख्य कृपा तो मन से दिया है। ये कब करी करुणा न दे बिन हेतु नहीं, बिना हेतु नहीं करना मेरी कृपा करके। तो कृपा करके मनुष्य दिया है तो कृपा करके प्रेम भी देंगे, सब देंगे। ये विश्वास है, उदृढ़ विश्वास, विश्वास उदृढ़ करो। साधना मिलने से यह अवश्य होता है, ये कृपा हो जाती है। ओ सिमटे इच्छाएं, सब इच्छाएं गति हो जाएगी, अवश्यता मदद आ जाएगी। ऐसा मिटे अवश्यता रह जाएगी, पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा, सत्ता इच्छा, भगवान ही जाएगी। प्रभु से भागो, मैं तो आपको चाहता हूँ, आप और मेरी चाहिए। देखो वास्तव में जीव के आवश्यकता भगवान की है, उस आवश्यकता को चीज वस्तुओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, रुपयों के द्वारा पूरा कर चाहते, ये गलती है। ये रुपया में आवश्यकता पूरी नहीं हो गई, कृपा सा कृपा, और ऐसा नहीं हो तो भगवान की कृपा हो जाती है। कृपा तो नित्य नहीं, नित्य है, नित्य अनित्य नहीं है। संसार ये चार मटेरियल कृपा, वो कृपा मिलती है, आप कृपा करो, आप अपने से छोटा पर कृपा करो, एकदम कृपा और दया क्या करो तो भगवान की कृपा मिलेगी। आप अपने से छोटे पर, कमजोर पर, अभाव पर कृपा करो तो भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाओगे। आप कृपा नहीं करोगे तो भगवान की कृपा का अधिकार नहीं बनोगे। आप रीत वालों रीत सोचा कृपा तो भगवान आप पर बनाने। सुने मैंने दुर्बल के बल राम, संदेह नहीं है। भगवान की कृपा हमारे काम की है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, अब खेल है हमारे काम हो जाएगा। आप हमें जोर नहीं पड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा। सच हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप चलो प्रेत ये जानकर आप करो, नकली करो, नकली नगर से असुर बढ़ेगा, नकली करने से असुर हो जाएगा। क्यों कि आप असुर हो और भगवान असुर है तो वह इच्छा भी असुर हो जाएगी नकल से। आप भगवान अंश हो, भगवान अंश है। माँ बालक पर कृपा नहीं करे तो कुछ नहीं करेंगे। सब भगवान का हमारा संबंध नित्य है, इस राष्ट्र जीव अविनाशी नमें वाशो जीव लोग अमृत से पुत्र आप शरीर और संसार हो गए, शरीर और संसार, ये संसार साथ रहेगा नहीं, शरीर साथ रहेगा नहीं, भगवान साथ छुड़ेगा नहीं। सर्वेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, जो छूटेगा उसको छोड़ने में क्या दे, ऐसे तो क्या है, ये तो प्रत्येक क्षण छूट रहा है, जितनी उम्र आ गई उतनी तो उम्र खत्म हो गई, बाकी रही हुई भी निरंतर खत्म हो रही है, ऐसे छूट रही है। आप जबरदस्ती उसको मान रहे हो, समझ रहे हो, सब काम ठीक हो जाएगा। संसार की इच्छा ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं, सब गान हो गए, आठ पर भी नहीं चल रही। सब ताना हृदय से सब गए मैंने देखा सर्वश्रेष्ठ हम वो पूरी होगी। कोई काम की नहीं है, अवश्य निहाल कर देगी। भगवान केवल आवश्यकता है, वह कमी है, वह कमी है, उसकी पूर्ति आवश्यकता से होती है, उसकी आवश्यकता समझो। संसार की आवश्यकता नहीं है, इच्छा इच्छा कामना आवश्यकता पूरी होती है, नियम है, इच्छा पूरी नहीं होती। जो 10-20-50-60 हो या 1000-2 लाख हम लगे, सुंदर रहे कि संतोष में ना रह सक, तेरे तो भूख मन भगे, समझो ये काम सबसे पहले करने का है, पहले करने पहले हुआ ये सबसे पहले है, क्योंकि उसके लिए ही मानव शरीर मेरा है, यह तन को विषय न भाई, शरीर का विषय नहीं है, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है, इसी सार्थ वाला परमात्मा की प्राप्ति से ही है, सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ हे नाथ, आप पुकारो, पुकारने बराबर है, नाम जब शब्द से है उससे भी बड़ी पुकार है, पुकार प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करो आपके नाम प्रेम हो जाए, अर्थ धर्म न काम से गति रहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, और नहीं है आप ऐसा प्रेम हो जाए। सजनो कलयुग का समय मौका बहुत अच्छा है, सतयुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है, जैसे आज रुपये सस्ते हो गए, चीज महंगे हो गए, ऐसे भगवान आज का सस्ते हैं, क्यों भगवान कोई पूछता ही नहीं है, तो सस्ते चीज शुभ करने मिलती है, थोड़े बोले मिल जाती है। तो आजकल भगवान शुरू करते हैं सत्यवादी में भगवान मैंने मिलते हैं, कार्यो में सस्ते मिलते हैं। क्या उसका ग्राहक नहीं है? जैसे ग्राहक नहीं होता वो चीज सुखता से मिलती है। अब कहीं करो भगवान राम बना।